है दिल को तेरी आरज़ू, पर मैं तुझे ना पा सकूं। है दिल को तेरी जस्तजू, पर मैं तुझे ना पा सकूं। मैं हूँ शब तू सुबह, दोनों जुड़ के जुदा। मैं हूँ लब तू दुआ, दोनों जुड़ के जुदा। मदना माशुका दिल पर, मदना रे है दिल को तेरी। छुस लब सदुआ मिलत दश्वय जुदा मदना माशुका दिलबरा मदना रे हाँ तेरा साया तो मैं संग तेरे ना रह सकूं हाँ इस सफर में तो मैं हूँ पर संग तेरे ना रुक सकूं